ciągu skozu kalegarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrowersyjny pakiet drogowy przyjęty przez Parlament Europejski. Nasza korespondentka opowie o przepisach, które uderzają w polskie firmy transportowe. W kampanii przed wyborami prezydenckimi Koalicja Polskich Spraw. To wczorajsza oferta prezydenta. Za chwilę sprawdzimy, co mówi o niej jego kontrkandydat. Płatne zabójstwa miał organizować jeden z rosyjskich gubernatorów. Na celowniku byli konkurencyjni biznesmeni. Parlament Europejski ostatecznie zaakceptował kontrowersyjny pakiet drogowy. To przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym dotyczące płacy i pracy kierowców. Przeciwko przepisom protestowała Polska i kraje naszego regionu. Oznaczają one bowiem wzrost kosztów i biurokratycznych wymogów, czego małe oraz średnie firmy mogą nie wytrzymać. Wszystkie poprawki polskich europosłów, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, zostały odrzucone w głosowaniu. Polacy chcieli wykreślić najbardziej kontrowersyjne i niekorzystne, uznawane za kuriozalne zapisy, jak na przykład obowiązkowy powrót ciężarówek raz na 8 tygodni do krajów, w których zarejestrowane są firmy, czy przymusowy przestój kierowców po zrealizowaniu pewnej liczby operacji przewozowych. Nie wystarczył sojusz 8 krajów: Polski, Węgier, Litwy i Łotwy, Rumunii, Bułgarii oraz Malty i Cypru, które apelowały o zmiany w pakiecie. Uważały, że te przepisy to rezultat szerzącego się protekcjonizmu gospodarczego w Unii, że tańsi pracownicy byli zawsze solą wokół Europy Zachodniej, że pakiet jest szkodliwy dla jednolitego rynku, tworzy bariery i dzieli unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent otwiera się na współpracę. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił Paweł Mucha, szef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, o ogłoszonej wczoraj przez głowę państwa Koalicji Polskich Spraw. Jak wyjaśniał, chodzi o to, że prezydent chce konsultować ważne decyzje z politykami PSL-u, Kukiz 15 i Konfederacji. I nie tylko jednorazowo, ale proponuje stałą współpracę. I mamy świadomość tego, że są wyzwania związane chociażby z sytuacją pandemiczną, jeżeli chodzi o konsekwencje gospodarcze. I pan prezydent pokazuje, że otwiera się bardzo szeroko, jeżeli chodzi o taką rozmowę o najważniejszych polskich sprawach. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił o poranku, że to propozycja niewiarygodna. To jest niesamowite, że pan prezydent po 5 latach snu zimowego się obudził i w tej chwili chce współpracować z innymi partiami, że próbuje wykonać fałszywy ruch w stosunku do innych ugrupowań 3 dni przed wyborami. Panie prezydencie, miał pan 5 lat na to, żeby próbować odbudować wspólnotę, żeby rozmawiać z innymi partiami politycznymi. Druga tura wyborów prezydenckich będzie w najbliższą niedzielę, 12 lipca. Teraz ostrzeżenia dla kierowców jadących A1 w kierunku Gdańska. W miejscowości Bielawki między Peplinem a Kopytkowem osobówka zderzyła się z ciężarówką. Ranne zostały 4 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana i tak może być jeszcze przez pół godziny. Służby czekają na przylot lotniczego pogotowia ratunkowego. Miał organizować zabójstwa za pieniądze. W Rosji zatrzymano Siergieja Furgala, gubernatora kraju Chabarowskiego. O co dokładnie jest oskarżany, to wie nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Według śledczych gubernator Siergiej Furgal w latach 2004-2005 był organizatorem zabójstw na zlecenie. Chodziło o wyeliminowanie przedsiębiorców prowadzących interesy w kraju chabarowskim i obwodzie amurskim. Przedstawiciele organów ścigania nie podali, kto był na liście ofiar, ani kto zlecał zabójstwa. Radio Swoboda przypomniało, że w ubiegłym roku policja aresztowała byłego współpracownika chabarowskiego gubernatora Nikołaja Mistriukowa. Mężczyzna jest podejrzewany o współudział w zamordowaniu rosyjskich przedsiębiorców Jewginii Azori, Olega Bułatowa i Aleksandra Smolskiego. To nie pierwszy w Rosji przypadek postawienia takich zarzutów wysokiej rangi urzędnikowi państwowemu. W 2019 roku w sali obrad Rady Federacji został zatrzymany deputowany Rauf Araszukow. Parlamentarzysta został oskarżony o kierowanie grupą przestępczą, która m.in. dokonywała zabójstw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Australia zawiesiła umowę ekstradycji z Hongkongiem. To efekt wprowadzenia tam prawa o bezpieczeństwie narodowym. Zgodnie z nim osoby oskarżone o separatyzm mogą dożywotnio trafić do więzienia. Władze Australii uznały, że mają uzasadnione obawy o bezpieczeństwo obywateli Hongkongu, którzy mogą być teraz wysyłani do aresztów śledczych w Chinach kontynentalnych. Jednocześnie Australia poinformowała, że przedłuża wizy wydane obywatelom Hongkongu. Na zawieszenie umowy o ekstradycji zdecydowała się także m.in. Nowa Zelandia. Wieczorem startuje Warsaw Summer Jazz Days. To będą 4 dni koncertów. Pierwszy koncert o 19:00 dzisiaj w warszawskiej Stodole.

Lala, Alison Goldfrapp na początku drugiej godziny naszego spotkania. Ja nazywam się Michał Margański. Przypomnę może, że dziś w byle do 13 rozmawiamy na temat słuchania bądź lub albo słyszenia. I bywa tak, że nasi rozmówcy nas słyszą, a jednak nie słuchają. Widać to od razu po oczach słuchającego, napisała pani Sylwia. Ja również pani Sylwio pozdrawiam. Wątków dotyczących słuchania, słyszenia jest cała masa. Można coś skrobnąć. 13@polskieradio.pl, a przed nami nasza płyta tygodnia. Jest nią nowy album Jessie Ware. Album nosi tytuł What's Your Pleasure. A sama artystka tak mówiła o tej płycie. Spędziłam ostatni rok w studiu z moim przyjacielem Jamesem Fordem, pracując w gronie kilkunastu fantastycznych przyjaciół, by stworzyć płytę, z której będę naprawdę dumna. Nie mogę się doczekać, gdy wrócę na trasę i zobaczę się z wami wszystkimi. Przerwa była długa, ale czas na zabawę. Mam nadzieję, że spodobają wam się moje nowe utwory. Całuję. My też całujemy, słuchamy jednego z utworów tego wydawnictwa, a całą płytę można od nas otrzymać. Trzeba jednak wysłać SMS. 71335 to numer. Koszt tej wiadomości to złotówka i VAT. I've never been so sure. Wait, if you want to, you can tell everybody, there ain't no second best. Stay, 'cause I want you, we can tell everybody, tell everybody. I'm falling for you.

Nicolas Godin z nowej płyty Concrete and Glass. Pani Gosia napisała, podobnie jak z dotykiem, ale ja stałam się wrażliwsza na dźwięki, jak zrezygnowałam z telewizji na rzecz muzyki i radia, mojej ulubionej trójki. Z kolei pan Marcin napisał, bardzo ciekawa uwaga, a propos słuchania, to źle brzmi na przestrzeni ostatnich lat, bo przestrzeni nie mierzy się czasem. Jakże fajnie, że to wyszło i fajnie, że się potknąłem, bo właśnie dźwięk, bo muzyka to czas, a sztuki wizualne odnoszą nas do przestrzeni. Kontynuujemy wątek francuski. Przed nami muzyczne UFO. Tak o tym zespole mówiono w połowie lat 70. Cortex. Thank you.

Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. To premiera kinowa ostatniego tygodnia, która ma szansę zainteresować widzów w różnym wieku. Akcja brytyjskiego filmu fantasy Czworo dzieci i coś rozgrywa się właśnie latem, w czasie wakacji. Z Izabelą Wierzbińską z firmy dystrybuującej Best Film rozmawiał Ryszard Jedźwiński. To propozycja dla młodszych odbiorców, ale myślę też szansa na familijną wyprawę do kina z całą rodziną. Tak, zapraszamy serdecznie na film Czworo dzieci i coś, który ja myślę, że rodzicom też się spodoba, bo wielu z rodziców pamięta książkę pod tytułem Pięcioro dzieci i coś. Jest to klasyczna powieść Edith Nesbit z początku wieku, natomiast teraz ta sfilmowana, czyli Czworo dzieci i coś, została napisana w 2012 przez Jacqueline Wilson, która właśnie tą książką klasyczną się inspirowała. Także znowu mamy grupę dzieci. No i też od razu dodajmy, że ten wspomniany, współczesny nam bardziej pierwowzór literacki to był bestseller, więc to jest na pewno powieść znana. Tak, jest to powieść znana i w ogóle Jacqueline Wilson jest naprawdę ulubienicą brytyjskich dzieci. Kilkanaście tytułów też ukazało się w Polsce, także tutaj serdecznie też zapraszam do czytania jej powieści. Są dostępne, no i właśnie Czworo dzieci myślę, że absolutnie zasłużyło na to, żeby trafić na duży ekran. To wszystko, co wydarza się w filmie, dzieje się latem, dzieje się w wakacje, ale to nie znaczy, że nie pojawiają się rozmaite problemy i te dotyczą przede wszystkim relacji młodych bohaterów. Tak, ponieważ młodzież, dzieci tutaj pochodzą z dwóch różnych rodzin. Okazuje się, że mama jednej dwójki, tata drugiej dwójki spotykają się od jakiegoś czasu, no i wreszcie postanawiają, żeby ich dzieci się ze sobą poznały, no bo liczą na to, że rodzina właśnie się tutaj zjednoczy, że oni wezmą ślub i będą razem tworzyli taką patchworkową rodzinę. Oczywiście to no, nie idzie wszystko zgodnie z planem, tak jak to sobie rodzice wymarzyli, bo jak się okazuje, dzieci mają swój własny pogląd na ten temat i przez to też wpadają w różne tarapaty. W filmie są oczywiście rodzice, zgodnie z tytułem Czworo dzieci, no ale właśnie jest jeszcze to coś. Ja myślę, że chyba lepiej nie zdradzać, co to takiego. No dobrze, tak, możemy nie zdradzać. W każdym razie to coś będzie miało duży wpływ na całą gromadkę. I to będzie niespodzianka nie tylko dla bohaterów filmu, ale także dla nas widzów. Tak, ale zapewniam, że zapałamy miłością do Stosia. Czworo dzieci i coś to film, który już miał swoją premierę i podkreślamy to. Jest dostępny w kinach, czyli możemy film oglądać na dużym ekranie. Tak, jest to nasza absolutnie premierowa propozycja dla najmłodszych, dla całych rodzin. Dostępna tylko w kinach. Zapraszamy serdecznie do kin. zgadzam się z tym, że muzyka nie może brzmieć dobrze z pliku. To zależy przecież od pliku. Są formaty bezstratne, na przykład FLAC. To naprawdę robi różnicę, napisał pan Tomek. Nie zgodzę się, panie Michale. Twardy dysk jest też fizycznym nośnikiem, a że znajduje się w innym pokoju lub za oceanem, nie ma znaczenia. Tu nie chodzi o to, że nie może brzmieć dobrze muzyka z pliku. Płytę kompaktową można na kartce rozpisać przy pomocy zer i jedynek. Chodzi o stymulowanie mózgu, a mózg można fajnie właśnie stymulować przedmiotem, koncertem, sytuacją, ludźmi i przestrzenią. To miałem na myśli. Nie chodzi o fizyczne, matematyczne podejście do słuchania muzyki, tylko myślałem tutaj o tym, co zostaje w naszej głowie, co zostaje w naszej pamięci i jak się czujemy ze słuchaniem muzyki właśnie w ten sposób. Bo przecież chodzi o to, żebyśmy się dobrze czuli ze słuchaniem. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad vibe, ready, tell me everybody slide. DJ spinning, I said my. Flash is fast, flash is cool, Francois, c'est pas flash, ain't no two. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Well, it went pretty much like this.